أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hesab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe en yahdurun. Yanımda hazır bulmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli. Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl. Ve ahlul ugdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Rabbimize hamdolsun ki az sayıdaki nasiplilerden bazılarıyız. Şu anda ilim meclislerinde olmayan, evlerinde televizyon başında olan, evlerinde oyun başında olan, sokaklarda içki peşinde olan, kadın kız peşinde olan, kumar yolunda olan yüz binlerden değiliz. Rabbime hamdolsun, ilim meclisine giden zamanını Allah'ın peygamberinin cennet bahçesi diye tarif ettiği mekanlarda ilim öğrenmeye, sarf etmeye çalışan az olan nasiplilerdeniz. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Çok kısmetliyiz, çok nasipliyiz. Nasıl ki biz şu anda Allah'ın bizden istediği murat neyse ona göre yaşama isteğinde, gayretinde bulunuyorken, nasıl böyle bir zaman içinde kendimizi buraya sevk etmişken, şu anda farklı toplantı meclislerinde, farklı buluşma yerlerinde insanları terörist yapmak için eğiten insanlar var. Nasıl biz burada sohbet meclisinde oturduk, konuşuyoruz, istişare yapıyoruz, sohbet bitiminde soru cevap yapıyoruz, soru alıyoruz, Allah'ın ve Resulünün hükümlerini beyan ediyoruz. Aynen bu meclisler gibi yüzlerce meclis var ki Allah'ın ve Resulünün hükümleri konuşulmuyor. Kimin hükümleri konuşuluyor? Marx'ın hükümleri konuşuluyor. Lenin'in, Stalin'in, Darwin'in hükümleri konuşuluyor. Kendileri gibi tuvalete giden, kendileri gibi yemek zorunda olan, yemek yemek zorunda olan, kendileri gibi uyumak zorunda olan, dinlenmek zorunda olan ihtiyaç sahibi insanları ilah edinmiş insanlar terörist zihniyetle yetiştiriliyor. Bizim insanımız terörist yapılıyor. Fatih'in torunları terörist oluyor. Babası, dedesi Allah'ın dinini yaymak için, bu dini bu beldede yaşatmak için can vermiş, kemikleri toprağın altında, kanı toprağın altında hala duruyor. Birçoğu çürümemiş bedenler halinde toprağın altında hala duruyor. Ama torunlarının torunları terörist oluyor. Kimi PKK oluyor, kimi DHKPC oluyor, kimi IŞİD oluyor. Terörün isimleri değişebilir ama terör terördür. Sivilleri hedef alıyorsa, silah çekmeyeni hedef alıyorsa, kurşun sıkmayanı, masumları hedef alıyorsa terörün adı terördür. Onu temsil eden isimlerin değişikliği önemli değil, vasıfların değişikliği önemli değil. PKK Allahsızlığı temsil ediyor, Allahsız bir inanışı temsil ediyor. IŞİD Allahlı bir terörü temsil ediyor. Allah'a inandığını söylüyor. Allah'ın rızası için insanları öldürdüğünü söylüyor. Ama IŞİD'in ata babaları, ağa babaları, hariciler de Allah'ın rızası için Hazreti Ali'yi öldürdüklerini söylüyorlardı. Hazreti Ali Efendimizin sırtından bıçakları sallarken seni Allah için öldürüyoruz ya Ali, biz İslam'a hizmet ediyoruz diyorlardı. Ha IŞİD, ha harici, ne farkı var? Ha IŞİD, ha PKK, ne farkı var? Masumları öldürüyorsun, bombayı koyuyorsun, okulun içine dalıyorsun, 150 tane öğrenciyi öldürüyorsun. Silahı koyuyorsun beline, avukat cübbesini alıyorsun eline. Gidiyorsun Adalet Sarayı'na, abdestli namazlı adamı öldürüyorsun. Ne farkı var? Bu ikisinin ne farkı var? İkisine de bu din terörist diyor. Eşkıya, eşkıya. Eşkıyanın cezası ağırdır bu dinde. Şeriatın cezası çok çetindir. Ülkemizin kanunları gibi değildir. Hapse at, 20 sene besle, 20 sene sonra çıksın. Af çıksın, 10 sene sonra çıksın. Böyle bir şey yoktur şeriatta. Şeriatta kan döküyorsan, kana karşılık kan vardır. Göze karşılık göz, dişe karşılık diş vardır. Karşındaki adamın dişini mi kırdın? Şeriat devleti senin dişini kırmakla hükümlüdür. Karşındaki adam affederse şeriat devleti de affeder. Cezayı insanlar veremez. Bu sefer kan davası ortaya çıkar. Cezayı şeriat devleti verir. Adaletin sağlanması için bu lazımdır, elzemdir. Şimdi bu savcımızı, abdestli namazlı savcımızı şehit eden, vazife başında öldürüldüğü için şehittir. Allah makamını yüce etsin. Amin. Şehit eden bu teröristler nerede yetişti? Bunlar iki gün sonra terörist olmadı. Yani sabahleyin kalkıyor, ya dur ben terörist olayım ya. Bu böyle bir şey değil bu. Bu adamlar bir yerlerde yetişiyor. Bu adamlar bir yerlere sohbetlere gidiyor, toplantılara gidiyor. İçkili, çaylı, otlu, uyuşturuculu toplantılar. Biz nasıl burada çaylı ilim toplantısı yapıyoruz? Onların da otlu toplantıları var. İçki, ot, zina. Akşam alem yapıyoruz diyor. Sonra planlar yapmaya başlıyorlar. Nasıl terörist olunur? Plan bu. Nasıl darbe yapılır, nasıl devrim yapılır? Masumlar nasıl katledilir, nasıl ses getirilir? Örgütümüzün ismi dünya çapında nasıl duyurulabilir? Bunlar böyle ama biz bunların farkında değiliz. Neden? Kafamızı gömmüşüz Allah'ın dinine. Kafamızı gömmüşüz memleketin hidayetine, memleketin faydasına, yararına. Onlar bizim hakkımızda böyle kötülük düşünüyor. Öbürleri bize böyle tuzak kuruyor. Aklımızda bunlar yok ki. Herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Girmişiz cennet bahçesine. Dışarıda ne oluyor, ne bitiyor haberimiz yok. İnsanlar plan yapıyor. Bu devlet hakkında, bu Müslüman millet hakkında insanlar plan yapıyor. Nasıl bunları dinsizleştirebiliriz? Nasıl bu milleti gavur edebiliriz? Plan bu. Biz ne yapacağız? Onlar planlarını icra etmek için masumların kanını döküyor. Biz dökebilir miyiz? İslam yasaklıyor. Ne yapacağız biz? İnsanlara eğiteceğiz. Atamızın yaptığı gibi, sahabilerin yaptığı gibi insanlara eğiteceğiz, İslam'ı öğreteceğiz. İslam'ı bilen bir adam terörist olamaz. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını bilen bir adam kafa kesemez. Kesemez. La ilahe illallah diyen bir adamın suratına tokat vuramaz Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını bilen bir adam. Hayvan öldüremez, karınca ezemez. Ama bu İslam'ı temsil ettiğini söyleyen DAEŞ bilmem ne, bu teröristler ne yapıyor? Yolda geçerken bakıyor adamın şekline, şemaline. Bu diyor Vahhabi değil, kurşunu sıkıyor. Niye öldürdün kardeşim bunu? İslam için öldürdüm. Bu cihat diyor. Terörist. Terörist. Hiç farkı yok. Yok birbirinden farkı. Hangi ismi kullandığı önemli değil. Kaos çıkartmak istiyor. Şeytana adam taşımak istiyor. Şeytan için çalışmak istiyor. Allah'ıma hamdolsun ki biz bu çirkin tuzaklardan, çirkin planlardan uzağız. Bizim tek bir gayemiz vardır. Bu milleti aslına döndürmek. Bu milletin aslı nedir? İslam'dır. Bu milletin aslı Müslümanlıktır. Bu millet Müslümanlığı zirvede yaşadığı anda Allah bu milleti yüceltmiştir. Bütün dünyaya hükmettirmiştir. Bu hükmediş öyle ince bir safhaya gitmiştir ki farklı ülkelerdeki bizi hiç alakadar etmeyen şartlara bile meyletmişiz. Hüküm vermişiz. Ve demişiz ki bunu yapmayacaksın. Fransa'daki dansla bizim ne alakamız var? Sen niye milletin dansına karışırsın ki? Düşünsenize şu anda Amerika bize karışıyor. Diyor ki sizin ülkenizde bazı Arnavut vatandaşlarınız varmış. Bunlar düğünlerinde damat denilen bir halaya oynarlarmış. Damat halayı. Damat denilen bir oyun. Tez zamanda bu damat oyununu Arnavutlardan yasaklayın. Amerika böyle bir emir verse biz ne deriz? Sana ne lan? Sen bak kendi işine. Sen nasıl bize karışırsın? Der misin, demez misin? Dersin. O süper güçse biz de ortanca bir gücüz yani dersin. Ama Osmanlı'nın kuvvetine, gücüne bakın ki Fransa gibi bir diğer süper güce diyor ki dans denilen bir mesele varmış. Kadınlı erkekli insanlar ayaklı zina yapıyorlarmış. Bir an evvel bunu kaldırın. Etraftaki İslam beldelerin bozulmasından endişe ediyorum. Hepsi benim kardeşimdir, hepsi benim toprağımdır. Bir tek Müslüman buna alışırsa Fransa diye bir ülke yeryüzünde kalmaz diyor ve Fransa'da 100 yıl boyunca Fransız tarihçilerin yazdığı bir bilgidir bu. Onlardan bize geçmiştir. Fransa'da 100 yıl boyunca Kanuni'nin bir tek emri gereği dans yasaklanmıştır. Kimse dans edemiyor. İslam'ı yaşadığın zaman Allah seni kuvvetlendiriyor, heybet veriyor, güç veriyor. Süleyman'ın rüzgarını arkana veriyor. Melek ordularını saflarına veriyor. Meleklerle bir adam savaştığı zaman kim galip gelebilir ona? İşte Halid bin Velid 3000 kişiyle 100.000 kişilik Hristiyan ordusuna karşı geldi. 100.000 kişi, 3.000 kişi. Allah aşkına bana bir matematiksel bir hesap verin ya. Matematiksel bir açıklama yapın ya. Nasıl olabilir yani? Nasıl bir denk bu? Nasıl bir denklem bu? Galip gelemiyor. O Hristiyanlar, o kafirler 3.000 kişilik İslam ordusuna karşı galip gelemiyor. Tabii Halid'in de, Allah ondan razı olsun, müthiş bir siyasi deha, askeri deha, müthiş bir zeka. Allah Teala yardım etmiş. Allah rızası için hizmet yaparsan, gayen amacın Allah'ın dinini yaymak olursa Allah seni yükseltir kardeşim. Osmanlı ortada, sahabe ortada. Binlerce kitap var, örnekler ortada. Bu örnekleri geri plana atarsak, hiç yaşanmamış gibi yapıp yeni bir din getirmeye çalışırsak reformistler ve oryantalistler gibi saparsın. Yüzyıldan beri biz köreyiz. Yüzyıldan beri Osmanlı yıkıldı, köreleştik. Abiler ne diyor? Biz onu yapıyoruz. Şunu yapmayacaksın. Peki abi. Camileri ahır yapacaksın. Peki abi. Uyuşturucu serbest. Uyuşturucu fabrikaları kuracaksın ülkende. Dünyanın her tarafında uyuşturucu üretimi yasak. Türkiye'de uyuşturucu fabrikaları kuruldu. Bu ülkede ya. Osmanlı'nın torunlarının ülkesinde. Bu ülkede nasıl terörist yetişmez? Uyuşturucu fabrikası kurulmuş bir ülkede teröristten bol ne olur? İşte teröristler ortada. Kardeşler, bu sebeple Allah-u Teala Hazretleri bizi bu cennet bahçesine koymuş ve büyük nimetlerle nimetlendirmiş. Nedir o büyük nimetler? Allah Teala bir kula iki tane nimet verdi mi, ona her şeyi vermiş demektir. Bu nimetlerden bir tanesi şudur. Allah'ın sevdiği dostlarını tanımak. Bak, bilmek değil, görmek değil, tanımak. Görmek olsaydı Resulullah'ı gören bir sürü müşrik vardı. Ama onu tanımadıkları için kafir gittiler. Örnek amcası, öz amcası Ebu Leheb. Gördü, bildi ama tanımadı. Tanımak istemedi, anlamak istemedi, konuşmak istemedi. Nerede İslam'ı tebliğ ettiğini görse yerden bir parça toz aldı, toprak aldı, yeğeninin suratına attı. Ellerin kurusun ya Muhammed dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tebbet yede Ebi Leheb'in oldu. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Sen Allah'ın peygamberine beddua edersen o peygamber sahipsiz mi? O peygamberin Rabbi var. Onu kim görevlendirdi? Anlattığı cennet ve cehennem o peygamberin mi? Cennetin, cehennemin ve senin bir sahibin var. Allah Teala var. Allah peygamberini sahipsiz bırakmaz. Ebu Leheb kuruya kuruya ölmüştü cüzzam hastalığından. Burnu düştü, kulağı düştü, parmakları düştü, tırnakları düştü. Bunu görüyor. Yeğenine ettiği bedduayı da aklına geliyor. Ben beddua ettim, yeğenime bak Allah bana ne verdi diyor. Ama elinden bir şey gelmiyor. Parası var, şöhreti var. Tabipler çare bulamıyor. Neden? Allah seni helak etti mi ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? O gelişmiş Avrupa yüz binlerce insanı vebaya kurban verdi. Yüz binlerce insan. Veba nasıl yayıldı? Allah Teala farelere bir hastalık verdi. Farenin ısırdığı adam veba oluyordu. Avrupa'nın ilmi, Avrupa'nın tekniği karşı koyamadı. Yüz binlerce insan fare pisliğiyle yok olup gittiler. Şu halde Allah Teala Hazretleri bir kuluna sevdiği kullarını tanıma nimetini verirse ona her şeyi vermiştir. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'ye bir dervişi geliyor. Diyor ki efendim bu ihvanınıza, bu dervişinize bir dua eder misiniz? Allah benim kalp gözümü açsın. Üstadım diyor ki evladım bu nasıl bir söz? Kalp gözümü açsın demek nasıl bir söz? Sen Mevlana Halid-i Bağdadi'yi tanıyor musun? Tanıyorum efendim. Onu seviyor musun? Seviyorum efendim. Sen İmam Rabbani'yi seviyor musun? Seviyorum efendim. Sen Bayezid Bistami'yi seviyor musun? Seviyorum efendim. Sen Ebu Bekir Sıddık'ı seviyor musun? Seviyorum efendim. Sen Muhammed Aleyhisselam'ı seviyor musun evladım? Seviyorum efendim. Evladım, senin kalp yüzün açılmış. Sen farkında değilsin. Kimleri sevdiğine bak. Kimleri tanıdığına bak. Eğer tanıdığın ve sevdiğin insan Karl Marx'sa ayvayı yedin. Kalp gözün kirlenmiş, mühürlenmişsin. Marx'ı sevebilir mi bir Müslüman? Marx din afyondur diyen bir adam. İnançlar, bütün inançlar afyondur, uyuşturucudur. İnançlardan kaçın diyen bir adam. Allah diye bir şey yok, uydurma. Binlerce yıllık bir uydurma diyen bir adam. Eğer sen Karl Marx denilen adamı seviyorsan, Darwin'i seviyorsan, Stalin'i, Lenin'i seviyorsan sen mühürlenmişsin. Senin kalp gözün kirli, kapalı. Ama sen Ebu Bekir Sıddık'ı seviyorsan, dava arkadaşı Muhammed Aleyhisselam'ı seviyorsan, Allah sana en büyük nimetlerden bir tanesini vermiş. En büyük nimetlerden bir tanesi. Onun dostlarını sevmektir. Rabbime hamdolsun ki siz de onun dostlarından bazılarını seviyorsunuz. O sevgi sizi buraya getiriyor. Bir adam sevmeye sevmeye sinemaya gitmez. Sinemaya gitmesi bir işkence olursa, bir sıkıntı olursa oraya gitmez. Bir adam sevmeye sevmeye halı sahana gitmez. Bir hafta gider, ikinci hafta ben gelmiyorum artık der. Sevmediğim adamlar orada der. Bir adam seviyorsa her hafta halı saha maçını aksatmaz. Çünkü sevdiği insanlar orada. Onlarla beraber ter döküyor, onlarla beraber hareket yapıyor, aksiyon yapıyor. Çünkü seviyor. Allah yolu da bunun gibidir. Sevdiğin insanlar varsa, sevdiğin alimler, veliler anlatılıyorsa, sevdiğin peygamber, aşık olduğun peygamber tanıtılıyorsa, Allah sana nimetlerin en büyüklerinden bir tanesini vermiştir kardeşim. Nimetlerin en büyüklerinden ikincisi nedir? Allah bir kuluna iki nimet vermişse ona her şeyi vermiştir. İkincisi, güzel bir işte çalışmak. Güzel bir işte çalışma. Bir Müslüman için bu dünyada en güzel iş nedir? İslam'ı öğretmektir. Peygamberin işidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerin işi nedir? İslam'ı öğretmek. Allah'ın dinini ücretsiz, parasız, karşılıksız, menfaatsiz insanlara yaymaktır. Bunlar peygamber mesleğidir. Şu halde aramızdan herhangi bazıları ilme meraklı olan, sohbetlerden ve okuduğu ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrendiği bilgileri kayıtsız, şartsız, karşılıksız insanlara aktarma isteğinde olanlar kimin mesleğini almış oluyor? Kimin meslektaşı? Peygamberlerin meslektaşı oluyor. Kardeşler, İslamiyet'te bir kaide vardır. Bir kula, bir Müslümana İslam'dan bir tek meseleyi öğrettiğimiz zaman bir tek mesele hürmetine 100 umre sevabı vardır. Bakın kardeşlerimiz şimdi umrede. Cemaatimizden 3-5 kardeş gitti. İnşallah kavuşmak nasip olacak. Hurmalarını, zemzemlerini yiyeceğiz, içeceğiz. Bu kardeşlere soracağım şimdi geldikleri zaman. Kardeş kaç tane umre yaptın? Bunlar şimdi derviş ya. 4 tane yaptım hocam. 5 tane hocam. Mirsat kardeş biraz dengesizdir. 8-10 taneye çıkabilir. Bakalım, ben merak ediyorum. Ama işaret vermeyin. Kimse işaret vermesin. Geldiği zaman soracağım. Bakalım. 7-8 maksimum. 20 günde 7-8 tane umre yapar. İslam'dan bir meseleyi öğretirsen bir Allah'ın kuluna 100 umre sevabı vardır kardeşler. Bakın, bu fıkhi bir kaide olabilir. Bir ahlak kaidesi olabilir. Resulullah Aleyhisselam'dan bir menkıbe olabilir. Bir hadis olabilir. Bir ayet olabilir. Bir tek mesele. Öğrettin mi? 100 umre sevabı burada. Bundan büyük nimet var mı? Şimdi bir tek meseleyi öğretmek bu kadar sevapsa, İslam'dan bir tek meseleyi bir kula karşılıksız öğretmek bu kadar mükafatlıysa, ya bir kulu namazsızlıktan namaza başlatmak nasıl bir mükafattır? Bak, daha buraya geçmedim. Sadece bir tek meseleyi öğretmekten bahsediyorum. Adam namaz kılmıyor. 2-3 sohbete geliyor, 5 vakit namaza başlıyor. Bunun mükafatı diğeriyle kıyas yapılamaz. Bir Şii'yi ehli sünnete döndürmek nasıl bir mükafattır? Düne kadar sahabi efendilerimize, Kur'an'ın peygamberin hanımları sizin annelerinizdir dediği hanımlarımıza, Resulullah'ın hanımlarına küfür eden bir Şii'yi ehli sünnete döndürdün, vesile oldun. İslam'ı öğrettin, ana caddeyi öğrendi, ehli sünnet vel cemaati öğrendi, tövbe etti. Bu adamı döndürmek, bir adamı namaza başlatmaktan çok daha büyük mükafatlıdır. Ehli bid'atten, yani cehenneme doğru koşturan bir adamdan cennete doğru koşturan bir adam oldu. Bir Vehhabi Selefi'yi ehli sünnete döndürmek nasıl bir şeydir? Adam tekfirci, adam harici. Önüne geleni kesen bir adam. Önüne geleni kafir damgası vuran bir adam ama ehli sünnet oldu. Döndü, tövbe etti. Bunun mükafatıyla ölçülebilir mi kardeşler? Şu halde bizim için en büyük nimet çalışmaktır. Bizim için en büyük nimet bu salihleri, bu alimleri, bu ehli sünnet alimlerini tanımak, orada kalmayıp onlara benzemektir. Sonra onlar gibi peygamber mesleğini sahiplenmektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah'ın mescidine girdi koştura koştura. Yok, çarşıya gitti çarşıya, ticaret yapılan çarşıya koştura koştura. Ne yapıyorsunuz siz burada ey ahali, ey peygamberimin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ticaret yapıyoruz ya Ebu Ahir. Resulullah'ın mescidinde miras dağıtılıyor, peygamberin mirası dağıtılıyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bırakın işinizi gücünüzü. Mirası duyunca insanlar tabii hemen işi gücü bıraktılar. Koştura koştura mescide gittiler. Bir baktılar ne para var, ne altın var, ne bir şey. Ya Ebu Hureyre, hangi miras? Nerede para, nerede altın? Ebu Hureyre ne buyurdu? İlim meclisi var burada. Abdullah İbni Mesud burada sohbet yapıyor. Abdullah İbni Abbas burada sohbet yapıyor. Mus'ab bin Umayr burada sohbet yapıyor. Biri fıkıh anlatıyor, biri hadis anlatıyor. Biri tefsir yapıyor, biri akaid konuşuyor. Siz ne yapıyorsunuz orada? İşte bu peygamberin mirasıdır. Alın bunu, kaçırmayın. Kardeşler, şu anda ülkemizin birçok yerinde peygamberin mirası sahipsiz. Övgüler ve selam üstüne olsun. Kimse bunun peşinde değil. Herkes nasıl daha çok kolay zengin olabilirim? Şimdiki dervişler çok değişti. Çok değişti. Hepsi para peşinde. Napolyon'un tarikatından para, para, para. Napolyon'un tarikatına girmeyin kardeşler. Bu tarikat sapık tarikattır. Para tarikatı olur mu? Bir derviş tasavvuf yoluna girdiği zaman dünya ona hep ikinci plandadır. Önce Allah yolu. İşimde çalışırken bile bugün nasıl bir Müslümanın ağzındaki küfrü iptal edebilirim? Bunun hesabını yapar derviş. İşinde çalışırken bile bugün nasıl birisine bir ayet öğretebilirim? Bunun hesabını yapar derviş. Para sonraki iştir. Çünkü toprağa girdiğin zaman seninle giriyorsa tamam ben senden daha çok çalışayım. Toprağa girdiğimde şu anda cebimdeki 50 lira benimle beraber girecek mi? Soru basit. Fıkhi bir kaide sormuyorum kardeşler. Cebimdeki 50 lira toprağa girdiğimde benimle beraber girecek mi? Hocam senin çocuğun seni çok sever. Sokar o 50 lirayı. Çeferin içine sokar. Sokmaz. Sokmaz. Caiz değil, uygun değil, bidat olur. Kefenden başka hiçbir şeyle beni koyamazlar toprağa. O zaman ne yapacaksın? Toprağın altında bize faydalı olan şeylere bakacağız. Öncelik bu olacak. Nedir o öncelik? İslam'ı öğren ve öğret. Öncelik budur. Bismillahirrahmanirrahim. Bu girizgâhtan sonra kardeşler, ayet-i kerimemize geçelim. Hak Teala Hazretleri Bakara suresinin hemen başında bize buyuruyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara denildiği zaman لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiği zaman قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Derler ki biz ancak ıslah edenleriz. Biz ancak ıslah edenleriz. Allah Teala Hazretleri Bakara suresinin hemen başında kimi anlatıyor bize? Münafıkları anlatıyor. Münafıklar. Mevla Teala diyor ki o münafıklardan herhangi birisine git ve şöyle de. Yeryüzünde fitne çıkartmayın, fesat çıkartmayın, kargaşa çıkartmayın, kan dökmeyin, sorun çıkartmayın, darbe yapmayın, devrim peşinde koşmayın, huzursuzluk çıkartmayın, insanları tekfir etmeyin dediğiniz zaman onlar ne derler? İnnemâ nahnu muslihûn. Biz ıslah edicileriz. Biz insanlığın iyiliği için çalışıyoruz. Biz insanlığın faydası için çalışıyoruz. Kardeşim binlerce insanı öldürdün, insanlığın faydası için öldürdüm. Sen münafık kafalısın. Sen münafık kafalısın. Şimdi hafta arası savcımızı şehit ettiler. Allah makamını cennet etsin inşallah. Mesai arkadaşı anlatıyor. Diyor ki, dedim ki savcı bey gel bana bir çay içelim. Ondan sonra işine devam edersin. Bana dedi ki abdest alacağım. Namaz borcunu kapatayım. Kazaya kalmasın ondan sonra çay içeceğim. Bu kafa ne kafası? Müslüman kafası. Neden? Çay içmek haram mı? Dostlarla beraber çay içmek ibadettir. Ne haramı? Ama namazı kazaya bırakırsan, namazı atlatırsan her saniyen haram olur. Yediğin nimet haram olur. Önce namaz, önce ibadet. Bu savcıda Müslüman kafası var. Ne diyor? Önce bir abdestimi alayım, namazımı kılayım sana gelirim, keyif yaparız. Ama nasip olmuyor. Abdest alıyor, namazı kılıyor ama çay içmek nasip olmuyor. İnşallah cennette Resulullah Aleyhisselam'la beraber içer. İnşallah. Şimdi günümüzde yakalanan bütün teröristlere gidin deyin ki kardeşim sen niye bu terör eylemini yaptın? Bu iki tane terörist var ya, bu gencecik çocuklar, bu kandırılmış, aldatılmış adamlar. Öldürülmeseydi, bunları yakalasalardı ve sorsalardı, niye yaptım? Bunlar şöyle derdi, ülkenin iyiliği için, ülkenin menfaati için. Dönüyorum 1400 sene önceye, İmam Ali zamanına. Hariciye diyorlar ki, niye İmam Ali'yi öldürdün? Allah rızası için, milletin selameti için. قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz ıslah edeceğiz, ben Allah rızası için öldürüyorum. Şimdi, İslam'ı kullanan terör örgütleri Allah rızası için insanları katlediyor. Dinsizliği, Allahsızlığı kullanan terör örgütleri Marx'ın rızası için, Lenin'in rızası için, devrimin rızası için insanları katlediyor. Hep insanlar katlediliyor. Ama bunların kafalarında bir tek şey var. Biz insanların iyiliği için yapıyoruz. Bu yapılan işin insanların iyiliği için mi olduğunu, kötülüğü için mi olduğunu, Allah bundan razı mıdır değil midir olduğunu nereden anlayacağız? Kime bakacağız? Biz nereden kıyas yapacağız kendimizi? Allah'ın kitabına bakacağız. Bu kitap bundan razı mı değil mi? Senin yaptığın bu kıyımdan, bu insan öldürmekten bu kitap razı mı? Bu kitap razı değil. Bu kitapta, ayette Allah Teala diyor ki, haksız yere bir Müslümanı öldüren ebedi olarak ateştedir. Allah'ın laneti ve gazabı onun üstünedir. Ayet. Bir Müslüman haksız yere öldüren ebedi diyor, ebedi ateştedir diyor. Sen boynu öldürüyorsun, boynu kesiyorsun. Ve diyorsun ki ben ıslah ediyorum. Bu münafık kafasıdır kardeşler. Bu hem bozan hem de yaptığını iddia eden adamın kafasıdır. İneğe demişler ki, kardeşim niye sahibinin duvarını kırıyorsun? Boyna boynuzu vuruyor. Öküz boyna boynuzu sahibinin duvarına vuruyor. Bum bum duvarı kırıyor. Geliyor bir tanesi diyor ki, kardeşim niye vuruyorsun duvara ya? Duvara niye vuruyorsun? O da diyor ki, ben sahibimin iyiliğini istiyorum. Sahibimin iyiliğini istiyorum, uyusun istemiyorum. Devamlı ayakta kalsın, daha çok çalışsın istiyorum. İyilik yaptığını düşünüyor öküz. İyilik yaptığını düşünüyor ama duvarı kırıyor. Bugün ne kadar münafık varsa, ne kadar İslam'a tabi olmayan insan varsa yıkıyor, yapmıyor. İnsan yapar, hayvan yıkar. İnsanla hayvan arasındaki fark budur. İslam'ı yaşamayanlar, İslam'ı yaşatmak istemeyenler hep yıkıyor, hep kaos çıkartıyor. Oraya gidiyor bombayı patlatıyor. Buraya gidiyor bombayı kapat. Bir olay oldu. Sanıyorum Pakistan ya da Hindistan. 150 tane öğrenci öldürüldü. 150 öğrenci. Taliban Selefileri, Vehhabileri, Taliban Vehhabileri, IŞİD'in Taliban adında. Şimdi terör örgütleri nasıl? Vehhabi Selefi terör örgütleri 3 tanedir. Yok 4 oldu şimdi. Boko Haram da çıktı. Nijerya'da bu. El-Kaide, Taliban, IŞİD, Boko Haram. Ortak özellikleri ne? Selefi Vehhabi. Mezhepsiz. Kim çıkarttı bu 4 tane örgütü? Amerika, İngiltere, İsrail. Müslümanlar arasında mezhepsiz bir akım ortaya çıksın. Bütün mezhepleri inkar etsin. Kafasına göre ayetten, hadisten istediğini cımbızlasın, alsın ve insanları öldürmek için delil ortaya koysun. Gidin bu Vehhabilere. O okula girip de 150 tane çocuğu tarayan o Vehhabilere, o El-Kaideci, işte o Talibancı Vehhabilere gidin sorun. Kardeşim niye yaptın? Dayanağın nedir? Ayet okur. O kafirleri bulduğunuz yerde öldürün. Ayet okur. Ya kardeşim sen bu ayetin önünü sonunu okumazsan, sadece ayetin içinden cımbızla şeker alırsan, önüne geleni peygamberi de öldürürsün. Dersin ki o kafirleri bulduğunuz yerde öldürün. Bu okuldakiler kafir midir? Bu okuldakiler Müslümanlara kurşun sıkmış mıdır, silah sıkmış mıdır? O okulun içinde Müslümanların çocukları da var. Ne olacak şimdi? Bunun hesabını kim verecek? Yine bu Kur'an diyor ki, haksız yere bir Müslümanın canını alan ebedi olarak ateştedir. Bu ayeti ne yapacağız? İlim olmadığı için ayetlerden bir kısmını cımbızla çekiyor ama onlarca ayeti inkar etmiş oluyor, haberi yok. Cehalet böyle bir şey. İlim meclisi bundan lazım, kitap okumak bundan lazım, ilim öğrenmek bundan lazım. Alimlerin yanında dize oturmak bundan lazım. Oturmazsan böyle olursun. Vehhabi Selefi olursun, Şii olursun. Onlar ondan beter. Şimdi Irak'ta Şiiler boyna Ehl-i Sünnet'i kesiyor. Güya Vehhabilerden kurtardık diyor. Ey Müslümanlar diyor, sizi Vehhabilerden kurtardık. Bu da aynı. Bu da kesiyor. Soruyor Ehl-i Sünnet Müslümana Irak'taki. Silah yok, bir şey yok. Diyor ki Ebu Bekir nasıl bilirsin? Bir Ehl-i Sünnet Ebu Bekir hakkında, Ali hakkında, Ömer hakkında ne der? Canından çok severim. Bütün Ehl-i Sünnet Müslümanlar böyle söyler. Şii ne yapıyor? Öldürün bunu. Kafir bu. Sebep? Allah Resulü'nün dava arkadaşını seviyor. Allah'ın selamı Allah Resulü ve sahabilerin olsun. Amin. Bu iş böyledir. Biz nasıl plan yapıyoruz, hesap yapıyoruz? Biz nasıl insanları saadet tuzağına çekmek için, namazı öğretmek için, abdesti öğretmek için, vatana millete faydalı olması için eğitmeye çalışıyoruz? Terör örgütleri de hücre evlerinde eğitim yapıyorlar. Ne eğitimi? Bomba eğitimi. Nasıl bir alışveriş merkezine gidersin? Nasıl bombayı patlatırsın? Nasıl daha geniş çapta insanları öldürürsün, kol bacak kopar? Nasıl daha çok ses getirebilirsin? Terörist böyle yetiştiriyor. Ötekiler ne yapıyor? Ötekiler dolandırıcılık eğitimi veriyor. Nasıl insanları dolandırabiliriz? Şebeke kuruyorlar, 10 kişi. Şebeke. Ne yapıyor bunlar? Telefon açıyorlar. Her gün 100 tane insana telefon açıyorlar. 10 kişi oturmuşlar, istişare yapmışlar. Biz nasıl hiç çalışmadan insanların cebindeki parayı, altını, mücevheri alırız? Nasıl? Nasıl yapıyorlar? Her gün 100 kişiye telefon açıyorlar. Bu 100 kişiden bir tanesi, iki tanesi cahil. Haberleri seyretmemiş, bu şebekenin aldatma yöntemini bilmiyor. Hoş! Profesörleri bile kandırabiliyorlar. Profesör bile. Aldatmışlar profesörü. Haberlerde çıktı. Kadın profesör, 60 yaşında. Telefon açıyorlar, işte hocanız şu anda hapiste. Hemen hesabımıza ne kadar paranız varsa yatırmazsanız hocanız çıkmayacak. Sakın telefonu kapatmayın. Kapatırsanız hapse girecek. Öbür telefonu aç kardeşim, öbür telefondan bir aç. Hocanı bir ara. Ama o anda insan kilitleniyor. Basireti bağlanıyor. Bununla alakalı bir haber de izlemediyse aldanıveriyor. Bir esnaf arkadaşım anlattı. Kardeşine telefon açmışlar iş yerindeyken. Kardeşi evde. Esnaf arkadaşım yeni evlenmiş. Altınlar kardeşinin yanında. Telefon açıyorlar, diyorlar ki baban hapiste. Bir kuyumcu soygun oldu. Baban da oradan geçerken şüpheli olarak yakalandı. Kuyumcu babandan şikayetçi. Elinde ne kadar altın varsa, para varsa, dikkat buyurun, rakam vermiyor. Ne kadar altın varsa, para varsa hemen bize getir. Yoksa baban içeriden çıkamaz. Diğer şart, hem ev telefonu hem cep telefonun açık kalacak görüşmemiz süresince. Sakın ola kapatma. Niye? Kapatırsa arayacak babasını. Anlayacak ki böyle bir şey yok. Sonra ne oluyor? Ondan sonra bir buluşma yeri ayarlıyorlar. Kız panik içinde, tamam diyor, evdeki bütün altınları, abisinin altınlarını, annesinin altınlarını, babasının birikimini alıyor, bir tane poşete koyuyor. Onların telefonda istediği yere gidiyor. Telefon görüşmesi bir saat sürüyor. Kardeşler, bu bir şebeke. 10 kişi oturmuş plan yapmışlar. Ve aile bireylerinin ne olduğunu, kim olduğunu hepsi biliyor. Abin şurada çalışmıyor mu senin? Baban şurada çalışmıyor mu? Biz emniyetten arıyoruz. Aileniz hakkında bütün bilgilere vakıfız. Bize güvenin diyor. Arka taraftan telsiz sesleri. 15, 25, 85, 65'e. Arka taraftan amirim ne oldu o iş falan. Sahtekar bunlar. Bunlar dinsiz, bunlar imansız. Adam bunun için çalışıyor. Nasıl insanları kaldırabiliriz? Bu yüzden kardeşler, cehennem var olduğu için üzülmeyin. Elhamdülillah cehennem var. Allah'ıma hamdolsun cehennem denilen hapishane var. Bu kitapsızlar nereye gidecek? Bu kitapsızlar sizinle beraber cennete girse kalbiniz kırılmaz mı? Adam milletin helalini çalmak için zamanını harcıyor. Saatlerini veriyor bu işe, plan yapıyor en ince ayrıntısına kadar. Milletin helalini gasp etmek için. Elhamdülillah zalimler için, fasıklar için, aldatanlar için yaşasın cehennem. Yaşasın cehennem. Kız gidiyor bir kör noktaya. Adamlar o kadar planlı programlı ki kameraların çekmediği kör noktaları bile tespit etmişler. Bu bir kişiyle iki kişi olmaz. En az 10 kişi var burada. Polisler ne diyor bu işten sonra? Bütün olaylar olup bitiyor. Polisler diyor ki gitti. Alamayız. Nereye kaldı bu dava? Bu dava mahşere kaldı. Burada adaletlerini bulmadı. Burada insanlar adaleti sağlayamadı. Hakkımı alamadılar. Ama bu hak bir yerde alınacak. Nerede alınacak? Mahşer günü alınacak. Küçük karınca kuştan hakkını alınacak. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. Resulullah Aleyhisselam böyle anlatıyor. Dolayısıyla biz nasıl insanları İslam'ı öğretmek için yetiştirmeye çalışıyoruz? İnsanları dolandırıcı yapmak için yetiştirmeye çalışan insanlar var şu anda. Nasıl dolandırıcı yapılır? Bir adam, bir genç, Fatih'in torunu nasıl dolandırıcı yapılır? Yavuz'un torunu nasıl terörist olur? Gel seni terörist yapayım. Bunun için çalışanlar var kardeşler. Ne yapacağız? Etrafımıza göz kulak olacağız. Çocuklarımıza bakacağız. Girdiği sitelere bakacağız. Zamanını geçirdiği arkadaşlara bakacağız. Beni bir arkadaşına tanıştır bakayım oğlum. Gelsin bir çay mı içsin bakayım ya. Kim bu? Nedir bu? Adama bir soracaksın. Mezhebin ne? İtikadın ne? Müslüman mısın? Akiden nedir? Ahiret hakkında ne düşünüyorsun? Baban namaz kılar mı? Bir sor adama, birkaç soru sor ya. Yok, çocuğu salmış çayıra, ne olursa olsun diyor. Böyle bir şey var mı? Şimdi gelecek, haberler gelecek şimdi. Üniversite hocası 3 tane çocuğu terör örgütü DAEŞ'e katılmış. 3 tane çocuk, üniversite hocasının 3 tane çocuğu. Çocuklarıyla ilgilenmemiş. Allah bu milleti kurtarsın. Amin. Efendiler, Ebu Zer-i Gıfari diye bir sahabi var, bilirsiniz. Resulullah Aleyhisselam onun hakkında ne buyuruyor? Dünyada sözü Ebu Zer'den daha düzgün, daha doğru söyleyen yoktur. Dikkat buyurun, bütün sahabiler içinde Ebu Zer'den çok daha alim insanlar var. Ama sözü en doğru olan Ebu Zer-i Gıfari'dir diyor. Bu adam kimdir biliyor musunuz? Resulullah'a biat etmeden önce. Bu adam bir teröristtir. Yol kesici bir eşkıya, milletin malını gasp eden bir adam. İslam bir adamı nasıl değiştiriyor? Allah için dikkat edin. Resulullah Aleyhisselam ile tanışıyor, putperestliği terk ediyor, yol kesiciliğe tövbe ediyor. Ve bütün bir kavminin İslam'a girmesine vesile oluyor. Ebu Zer-i Gıfari, kavminin lideri. Tabi olduğunuz insan, hayırlı bir insansa, bir ahlak numunesi ise değişirsiniz. Elinizde olmadan değişirsiniz. Yeter ki onun yanında bulunun ve takip edin. İnceleyerek bakın, sorgulayarak bakın. Bu adam nasıl yaşıyor? Bu adam sıkıntılı durumlarda, başına bazı sıkıntılar geldiği anda ne yapıyor? İsyan mı ediyor, sabır mı yapıyor? Bu adam ibadet vakitlerinde nasıl, istikrarlı mı? Bu adam ilmini nereden alıyor, ilmini neye sarf ediyor? Vaktini nereye sarf ediyor? Bu adam nasıl bir adam? Tabi olduğunuz adam Ebu Zer-i Gıfari'ye tabi ise, Muhammed Mustafa'ya tabi ise doğru adrestesiniz kardeşim. Değişirsiniz. İstediğiniz kadar değişmeye direnin. Değişirsiniz. Tabi olduğunuz adam Marx'a tabi ise değişirsiniz. Hafız adam terörist olmuş. Hafız. Olmaz öyle şey hocam. Hafız ya. Adam babası Kur'an kursuna yollamış. Hafızlık eğitimini bitirmiş. Ondan sonra üniversiteye bir gidiyor. O çekiyor dev sol. Öbürü çekiyor bilmem ne sol. Öbürü çekiyor Allahsızlar Partisi. Her bir taraf bir terör grubuna çekiyor. Bizde zina ot serbest. Öbürü diyor bizde kumar serbest. Allahsız bir nizam. Nefse hoş geliyor. 3 toplantı, 5 toplantı terörist oluyor. Akli seviyesi de zayıfsa ne oluyor? Veriyor eline silahı. Git diyor vur. Şunu vur, şunu öldür, şurada bomba patlat diyor. Ondan sonra yapıyor belasını. Sonra öldürülüyor. Sonra da bir gün sonra İnternet sayfalarında haber geçiyor. Şehidimizi bugün toprağa vereceğiz. Terörist sayfalarda, terörist ölen kişi hakkında terör davadaşları diyor ki şehidimizi bugün toprağa vereceğiz. 10 kişi var. Cenazesinde 10 kişi var. Kimse gitmiyor. Hani senin şehidindi bu? Nerede bu binlerce insan? Bu işin bir yönü. Diğer yönü, İslam'ın dışındaki bir davada öldürülen şehit olur mu? Şehitlik kavramı neyle, hangi şeriatla gelmiştir? İslam ile gelmiştir. İslam'dan önce şehitlik diye bir kavram yok. Şehitlik kavramı bu kitapta yazar. Kur'an-ı Kerim. Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Cennet karşılığında. Ne oluyor? Mümin Allah yolunda öldürüldüğü zaman Allah'ın satın alma vaadi gerçekleşiyor. Şehit oluyor. Bu kitapta geçer o kavram. Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Siz bunun farkında değilsiniz. Ayeti yine şehitleri anlatan bir ayettir. Allah yolunda öldürülenler. Bunlar ne yapıyor? Terör yolunda öldürülüyorsun. Allahsızlık yolunda öldürüyorsun ve diyorsun ki şehitlerimiz bugün toprağa verilecek. Bizim tabirlerimizi kullanmayın. İnanmadığınız Allah'ın ve peygamberinin tabirlerini kullanmayın. Bu size ait değil. Bu kitaba aittir. Siz bu kitaba inanmıyorsunuz ki. Siz bu kitaba küfrediyorsunuz. Niye bu kitabın tabirlerini kullanıyorsunuz? Böyle iş olur mu? Dolayısıyla hem İslam'a düşman olup da hem dünyaya nizam getireceğini iddia edenler serabın peşinde su arıyor demektir. Çölde koşturuyor, koşturuyor, bir serap görüyor ileride. Akarsu var, şelale var. Çölde şelale olur mu? Ama bu bir serap görüyor, bir hayal görüyor. Suyu buldum diyor, koşturuyor, koşturuyor, bir atlıyor kum. Kum. İslam'ı yaşamıyorsun ve dünyaya adalet nizamının gelmesini istiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Orta Doğu'da kan durulmuyor. Ne zamandan beri? Osmanlı yıkıldığından beri. Niye Osmanlı zamanında 600 yıllık bir dönem Orta Doğu'da bir tane çocuğun kanı dökülmedi? Bir tane adamın kanı dökülmedi. Sebep? Ne var bu Orta Doğu'da? Çünkü İslam hakim. Dünyada Müslüman ülkeler kuvvetli olduğu zaman İslam kanunları geçerli olur. İslam kanunları geçerli olduğu zaman teröristlerin söz söylemeye hakkı kalmaz. Güçsüzleşirler. Kimse kan dökemez. 90 yıldır, 100 yıldır Osmanlı yıkıldı. Orta Doğu'da 100 yıldır kan dökülüyor, her gün kan dökülüyor. Bu iş böyledir kardeşler. Ne yapıp edip bu millete İslam'ı öğretmek zorundayız? Başka bizim kurtuluş yolumuz yok. Bana mesajlar geliyor. Müslüman kardeşlerimden mesajlar geliyor. Gusül abdesti almasını bana tarif eder misin hocam? Ayıp değil mi bu? Yani kardeşim Müslümansın. Müslüman olduğu için bana gusül abdestini soruyor zaten. Müslümansın değil mi kardeşim diyorum. Evet hocam diyor. Elhamdülillah demiyor çünkü ilmi yok. Bir Müslümana sorduğun zaman Müslüman mısın ne der? Rabbime hamdolsun Müslümana. Elhamdülillah. Ama bu ne diyor? Müslümanım hocam diyor. Bilgi yok. Ayıp bir şey mi? Ayıp. Çok ayıp. Ama daha ayıbı öğrenmemektir. Bunun daha aşağılık olanı öğrenmemektir. Bu adam öğrenmek istiyor. Hiç üşenmeden, çekinmeden hepsine aynı şeyi yazıyorum. Tarif ediyorum. Hiç sıkılmam. 100 kişi bana aynı mesajı yapsın. 100 kişiye aynı şeyi yazarım. Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. 100 tane adamın kurtulmasına vesile olmuş olursun. Hayat kurtarmak demektir ilim, hayat kurtarmak. Bu bir cihattır. Kafirler, Hristiyanlar nasıl çalışıyor? Yahudiler nasıl çalışıyor? Adam put yapmış, put. 75 metre put yapmış. Artı işareti Yugoslavya'da put koymuş. Bakın, kardeşimizden rica ettim. Resmi getirdi. Biliyorsunuz burada Arnavutlara benim kadar giydiren bir hoca yoktur. En çok ben kendi milletime giydiririm. Neden? Bir doktor kimi çok kurtarmak isterse ona daha çok acı verir. Daha ağır ilaçlar verir. Bu onu çok sevdiğinin göstergesidir. Benim milletimin yanlışlarını en çok ben söylerim. Çünkü en çok Arnavut milletinin düzelmesini ben isterim. Çünkü ben Arnavut'um. En çok kendi milletimi yererim. Çuvaldızı kendi milletime batırırım, iğneyi başkalarına batırırım. Her zaman bu sohbetlerde yanlışlarını anlatmışımdır. Ama doğrularını anlatmasını bilirim. Buyurun şimdi Arnavut kardeşlerim ne yapmış bak. Kafirle savaşacaksınız. Bugün savaş nasıldır? Kurşunla, kılıçla değil. Bugün savaş ilimledir, bilgiyledir, eserledir. Bakın, kafir, Hristiyanlar Yugoslavya'da bir put yapmışlar. Artı işareti. Kaç metre biliyor musunuz? 75 metre. Bakın bu bir puttur. Resulullah Aleyhisselam'a sahabiler diyor ki ey Allah'ın Resulü bu Hristiyanların göğsünde bir şey var böyle artı. Bu nedir? Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki o puttur. Müşriklerin kendi elleriyle yapıp taptığı şeyler neyse bu da odur. 75 metre put yapmışlar. Bizim inatçı Arnavutlar ne yapmış? Yemiş oradan kayma çineyi. Yemiş oradan simit poğaçayı. İnadı arttıkça artıyor. Ne kadar fazla yağ o kadar kapalı bir kalp demektir. İnadın o nispette artması demektir. Buyurun. İki tane minare dikmiş. Buraya. 70 metre ya bu. 75 metre. Buna Arnavut inadı denir. Allah sizden razı olsun kardeşim. Allah namaz kılmayan bütün Arnavut kardeşlerime 5 vakit namazı nasip etsin. Amin. Çok kardeşime vesile oldum bu namaz konusunda. İnşallah bu akşam bir sonra da vesile olmuş oluruz. İnşallah. Bakın buyurun. Biri put yapıyor, biri İslam'ın simgesini koyuyor. Şu minareyi uzaktan gören bir adam ne der? Burada namaz kılınabilir. Burası Allah'ın secde mekanı. Cami burada. Bu minareye küçücük bir kuruşu giden Arnavut ne yapmış oldu? Bu camiye gelen kim varsa, burada kim namaz kılıyorsa, namazının sevabının bir misli bu Arnavut'a gider. İşte buna cihat denir kardeşler. Cihat denir. Kimse sizi kandırmasın, gel Müslüman keselim, gel öbür mezhepteki adamı keselim, gel terörist olalım, bu da cihattır. Kandırmasın, bugün cihat budur. İslam'ı tebliğdir. Bugün cihat paylaştığınız ilmi yayınlardır, paylaştığınız sohbetlerdir. Bu gayreti vereceğiz, bu çalışmaları yapacağız. Bu Arnavut kardeşlerimiz gibi insanların iyiliğine vesile olacağız inşallah. Birkaç haber okuyalım, hem kapatalım. DHKPC baskınından BND ajanı çıktı. BND. Ne bu BND? Hani İsrail'in istihbarat biriminin adı ne? Mossad. Amerika'nın ne? CIA. Bizim istihbarat birimimizin adı ne? MIT. Alman istihbarat biriminin adı ne? BND. Bu baskından, bu iki kişinin terör eylemi yaptılar ya, savcımızı öldürdüler. Kim çıkmış bunun arkasından? Alman istihbaratı. Ajan. 50 yaşında bir adam. Okuyorum. DHKPC'ye yönelik operasyonunda gözaltına alınan Stephen Hawk Schack, Alman istihbarat örgütü BND ajanı olduğu ortaya çıktı. Schack. Basketçi Schack değil, karıştırmayın. Stephen Schack. Nereden çıkmış? Alman istihbarat örgütü BND ajanı. İngiliz ve Almanların Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara bir yenisi daha eklendi. Niye bunlar bu oyuna işte Gezi olayı bilmem ne falan bizim üstümüze oyun oynuyorlar? Neden? Mısır'da yaptılar, tuturdular. Mısır'ı dağıttılar, Müslüman Müslüman öldürüyor. Irak'ta yaptılar, tuttu mu? Tuttu. Irak'ı dağıttılar, Müslüman Müslümanı katlediyor. Suriye'de yaptılar, zalim Esed 300 bin Müslümanı katletti. Tuttu mu? Tuttu. Her tarafta Müslüman Müslümanı kırıyor. Tutmadığı bir yer var. Neresi? Osmanlı'nın torunları. Türkiye. Boyuna İngiliz ajanları, Alman ajanları cirit atıyor ve kaos istiyor. Kaos. Devrim yapalım, baştaki Müslümanları indirelim. Tekrardan dine karşı olanlar başa geçsin. Kardeş kardeşi kırsın, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta elde ettiğimizi, o döktüğümüz kanı burada da dökelim. Ki Haçlılara yol açılsın. Kendi ülkelerinde yaşanan sokak olaylarını görmezden gelirken, Gezi olaylarını tüm dünyaya barışçıl gösteri yalanıyla duyuran Alman ve İngiliz medyası yaklaşık 3 yıldır Türkiye hakkında her türlü yalan haberi yapmıştı. Kendilerinde de aynı bizim buradaki gibi olaylar oldu. Çıt yok. Halk ayaklanması, terör eylemi. Onların olaylarında terör eylemi, bizimkilerde halk ayaklanması. Talepler, halktan talepler var. Kendin, polisin kurşun sıkıyor. Kendi vatandaşına devleti koruyorsun, terör eylemi oluyor. Bizim ülkemizde olduğu zaman polis gaz bombası atıyor, olmuyor. Burada halka karşı büyük baskı oluyor. Bütün gazeteleri, bütün televizyonları Türkiye'yi bu şekilde baskı altına almak istiyor. Şimdi bir futbol takımımız hafta sonu maç yaptı, otobüsü kurşunlandı. Fener takımı. Hemen Amerikan televizyonu ne haber geçti? Avrupalı futbolcular sakın ola ki Türkiye'ye oynamaya gitmesin. Terör eylemleri var. Hiçbir futbolcunun canı emin değil. Bir tane, iki tane gerizekalı, iki tane vatan haini gitmiş otobüsü kurşunlamış. Amerikalı, Avrupalı, İngiliz ne diyor? Hiçbir yabancı futbolcu oraya gitmesin. Güven azalsın. Ülkeye güven bitsin. Kargaşa ortaya çıksın. İçerideki teröristler başka, dışarıdaki teröristler başka. Bu olayı çıkartan kim? Emri veren kim? Alman istihbarat ajanı. Vatandaşlarını IŞİD'e, kendi istihbarat servisi ajanları üzerinden gönderip ardından Türkiye IŞİD'e destek veriyor yalanını atan İngilizlerin foyası ajanları Muhammed el-Raşid'in yakalanmasıyla ortaya çıktı. Bunun İngilizlerin bir ajanı yakalandı IŞİD'e giderken. Ama ne diyor İngilizler gazetelerinde, televizyonlarında? Türkiye terör örgütü IŞİD'e destek sağlıyor. Bizim tırlarımız yakalandığı zaman ne oldu? O paralelci medya ne yaptı? Türkiye teröristlere, IŞİD'e destek oluyor. Türkiye Müslümanlara destek oluyor. Buna göz yummayın. Bütün dünyaya yaydılar. Destek olduğu kim Türkiye'nin? Suriye'deki Ehl-i Sünnet Müslümanlar. Dinleyiciler. Ama İngiliz ajanları, Amerikan ajanları ne diyor? IŞİD'e sen destek oluyorsun. IŞİD'i kuran sensin ya. Bu IŞİD'i sen kurdun. IŞİD'in kafasındaki elemanlar senin dışişleri bakanlarıyla yemeklerde fotoğrafları var. Sen kurdun bunu. El-Kaide'yi kurduğun gibi, Taliban'ı kurduğun gibi IŞİD'i sen kurdun. Sen bize neyi yutturmaya çalışıyorsun? 6-7 Ekim Kobani protestolarından onlarca kişi hayatını kaybederken arkasından Alman ajanlarının bölgede cirit attığı ispatlandı. O Kobani Mobani oldu ya, Almanlar yakalandı. Hala sorguda bir sürü Alman ajanı var. Hala sorguda. Bu son olayda da bir tane daha Alman ajanı yakalandı. Bu Almanların bizimle alıp veremediğine. Kardeşim milli maç yapıyoruz. Her tarafta bizi yeniyorsunuz. Teknikte bizden ileridesiniz. Her milli maçta oynaya oynaya, makara yapa yapa bizi yeniyorsunuz. İki tarafta da bizden üstünsünüz. Sizin bizimle alıp veremediğiniz ne? Havaalanı yapıyoruz şu anda. Dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz ülkemizde. Almanlar ne yapıyor? Almanya şu anda bir ara durak gibi. Almanya'nın havaalanı. Bizim havaalanı yapıldıktan sonra ne olacak? Ara durak Türkiye olacak. Daha geniş, daha lüks, daha ucuz. Bu kadar milyarlarca dolarlık gelir kime gelecek? Türkiye'ye gelecek. İstemiyor. Kafir senin kuvvetlenmeni, güçlenmeni istemiyor. Karışıklık çıksın istiyor. Gezi olaylarında bazı maddeler sundular. Teröristler, gezi terörcüleri. Maddelerin ilki neydi? Yeni havaalanı iptal edilsin. Senin ne derdin var havaalanıyla? Ne problemin var? Alman ajanları içinde. Alman ajanı içindeyse ilk madden havaalanı iptal olsun olur. Başka bir şey olmaz. Bunu anlatıyor. Türkiye'deki taşeronları üzerinden kanlı planlarını yürüten İngiliz ve Almanların son ortak yapımı ise şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'a yapılan Çağlayan saldırısıydı. Arkasından Almanlar çıktı. Son bomba. Bu ajanların son bombası. BND ile beraber çalışıyor. Kanlı saldırıdan sonra terör örgütü DHKPC'ye yönelik Ok Meydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon yapıldı. Bunların merkezleri varmış Ok Meydanı'nda. Aralarında bir İngiliz'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. İngiliz'in ne işi var senin toplantında? Niye buraya bir İngiliz gelmiyor? Adam toplantıya gitmiş, İngiliz. İngiliz adam, ajan toplantıya gitmiş ve orada yakalandıktan sonra İngilizce slogan atıyor. İngilizce slogan. Devrim olacak, bilmem hükümeti yıkacağız, Müslümanları öldüreceğiz. Slogan atıyor. Özel timlerin baskınında yakalanan söz konusu İngiliz'in Almanya doğumlu, Polonya kökenli İngiliz vatandaşı Stephen Shack olduğu ortaya çıktı. Kaczynski'nin serbest gazetecilik yaptığı bildirildi. Serbest gazeteci. Ajan diyemiyor da ben ajan. Ne iş yapıyorsun kardeş? Ben ajanım be. Diyemez değil mi? Ne diyor? Serbest gazeteci. Hani var ya bizim çalışmayan gençlerimiz. Evlenmek istiyorum diyor. Kayınpeder adayı diyor ki kardeşim ne iş yaparsın? Serbest çalışıyorum abi diyor. Meslek yok, zanaat yok, çalışmıyor. Boş gezenin boş kalfası. Serbest çalışıyorum diyor. İşsizim diyemiyor da serbest çalışıyorum diyor. Ajan ne diyor? Serbest gazeteci. Takılıyormuş diyor. Resim besim çekiyorum. İşte polise molotof atanlara 50 lira 100 lira para veriyorum. Esnafın dükkanlarını patlatanların, arabaların camlarını kıranlara 20 lira 30 lira veriyorum. Serbest gazeteciyim ben. Sübhanallah. İstihbarat birimleri tarafından takip edilen ve Alman gizli servisi BND ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan Shack'ın Çağlayan saldırısını planlayan isim olduğu belirlendi. Kim planlamış? Alman. Bizimkilerin kafası o kadar çalışmıyor. Alman gelmiş oradan buraya tak planlamış. Futbolda sizden daha iyiyiz diyor. Teknik olayları bize bırakın. Terör saldırısı planını biz yaparız diyor Alman. Geliyor burada bizim Müslüman milletinin çocuklarına, torunlarına bilgi veriyor. İki tane teröristin anası babası reddetmişler. Bizim öyle evladımız yok. Bir iki yıldır evine gelmiyor diyorlar. Anasını babasını terk etmiş. Ne için? Terörist olayım. Devrim olsun. Devrim olsun. Ne devrim yapacaksın ya? Ne de 3000 kişiyle ne devrim yapacaksın 2000 kişiyle? Ne devrimi? Boyun devrisin. Ne devrimi? Yunanistan'dan yeni geldi. Bak nereden gelmiş adam? Almanya ve Yunanistan'da DHKPC üyeleriyle faaliyete katılan, sıkça İstanbul'a gelerek terör örgütüyle ilişkiye geçen Kaczynski, yani Şak, son olarak Yunanistan'da adliyedeki saldırının vur emrini veren DHKPC'nin sözde lideri Hüseyin Fevzi Tekin'le irtibat kurdu. Bunların lideri oymuş. Onunla irtibat kurmuş. Hapisteki Tekin'in kurmaylarıyla konuşan Şak, Çağlayan saldırısının tüm detaylarını kurguladı ve bir hafta önce bu hain planı hayata geçirmek üzere örgütün İstanbul'daki isimleriyle buluştu. Yıllardır bu örgütün birçok eylemini kurgulayan ve örgüt yapısını iyi bilen Şak'ın direktifiyle teröristler isimleri veriyor burada. Saldırı için seçildi ve kanlı plan İngiliz-Alman ortaklığıyla uygulandı. Nerede DHKPC? Orada Şak. Almanya ve Yunanistan'da bu üyelerle faaliyetlere katılan Şak sıkça Türkiye'ye geliyordu. Şak daha önce şu olaylar öncesinde ve olayların duruşmalarında da Türkiye'de bulundu. Gezi Mahallesi olayları. İlginç bir tesadüf. Bu olaylar esnasında da bu ajan buraya gelmiş. Geldiği anda karıştırıyor. Hayata dönüş operasyonu, bu başka bir olay. Bir diğer olayda DHKPC üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Avustralyalı gazeteci Sandra Bakuts. Alman, İngiliz, Alman, Amerikalı anladık. Avustralyalı gazeteci Sandra. Bu da gelmiş. DHKPC üyesi. Adamı yakalamışlar. Şimdi hala hesap veriyor. Sorguya çekiyorlar. Başka bir haber okuyalım. İngiliz İstanbul Çağlayan'daki Adliye Sarayı'na kendilerine avukat süsü vererek girip rehin aldıkları savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden ve kendisini de operasyon sırasında ölen yasa dışı örgüt mensubu Şafak Yaylan'ın cenazesi memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine getirildi. Teröristlerden bir tanesinin ismi Şafak'mış. Cenazesini nereye götürmüş? Giresun'a. Evinin bahçesine gömülecek. Mezarlığa kabul etmiyorlar. Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen cenaze ilçe girişinde bir grup vatandaş tepki göstererek protesto etti. Vatandaş bir görüyor terörist cenazesi. Sokmayın diyor bizim memleketimize. Kabul etmiyoruz ya. Sokmayın. Vatan hainlerini sokmayın buraya. Protestoların ardından yoluna devam eden cenaze konvoyu Yaylan'ın Karabörk köyündeki evine geldi. Cenazeye Yaylan'ın az sayıda yakını sahip çıkarken evinin bahçesine gömülecek olan Şafak Yaylan'ın mezar yeri hazırlandı. Mezarlığı almıyorlar. Birkaç tane yakını gelmiş oraya. Cenaze namazı kılındı mı kılınmadı mı onu bilmiyorum. Benim ölüme böyle bir cenaze gelse kıldırır mısın hocam? Trilyon versen kıldırır mı? Kıldırmam. Ben niye imamlık yapmıyorum? Çünkü imamlık demek devlet şu görevi yapacaksın dediği anda yapmak zorundasın demektir. Bağlısın artık. O görev, devletin verdiği o görev, o kıldırmak zorunda olduğun cenaze, ateist bile olsa kıldırmak zorundasın. Bakın, bir tane ateist genç aylar önce bir video YouTube'da bir kanalda film çekti, 15 dakika, intihar edeceğini söyledi. İntihar etti. Devletin imamı gitti buna cenaze namazı kıldı. Adam son videosunda ateist olduğunu iddia ediyor, ateist olduğunu söylüyor. Devletin imamı gidiyor buna cenaze namazı kılıyor. Allah aşkına adam ateistim diyor. Daha ne cenaze namazı kılıyorsunuz ya? Adet olsun. Ayıplanmasın. Adam dinini seçmiş. Ben dinsizlik diline tabiyim diyor ya. Siz niye zorlama yapıyorsunuz ki? Bırak. Yakılarak ölmek istiyor. Gitmişler adamı görmüşler. Adam diyor ki ben öldüğüm zaman beni yakın. Adamı hem cenaze namazına koymuşlar sanki inat yapıyorlar. Hem cenaze namazını kılmışlar. Bilmiyorum hakkınızı helal edin dedi mi demedi mi? Nasıl bilirsiniz dediler mi demediler mi bilmiyorum. Cenaze namazını kılmışlar bir, iki gömmüşler. Adamın istekleri yerine getirmemiş. 15-20 dakikada video bırakmış. İçkiyle, şarkıyla bir video bırakmış. Seyrettim videosunu. savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi tüm Türkiye'yi derinden yaralamış, sosyal medyada atılan bazı mesajlarsa tepki çekmişti. Allah aşkına bunu iyi dinleyin. Teröristlere eylemci diyerek olayı hafifletme çabaları da dikkatlerden kaçmamıştı. Şimdi kanallar ikiye ayrıldı. Bütün televizyon kanalları ve bütün gazeteler bu olaydan sonra ikiye ayrıldı. Bir, Müslümanlara ve hükümete karşı olan kanallar. İki, Müslümanları ve hükümeti destekleyen kanallar. Destekleyen kanallar ne dedi? Teröristler terör eylemi yaptılar. Karşı olan laik kanallar ne dedi? Eylemciler. Eylemci diyorlar bunlara, eylemci. Evindeki kızını gelip öldürse bu eylemciler. Eylemci der misin? Terörist derim. Adama demişler ki kardeşim sen Müslüman mısın? Müslümanım elhamdülillah. Şeriat hakkında ne düşünüyorsun? Şeriat istemem ben. Kol kesmek var şeriatta. Adamın hırsız geliyor cüzdanını çalıyor cebinden. Adam sonra bağırmaya başlıyor. Kesin bu adamın elini kolunu, kesin bu adamın elini kolunu diyor. Kardeşim sen hani şeriat istemezdin? Hani istemezdin sen şeriatı? Şeriatı el kesmekti. Benim paramı çaldı diyor. Benim cüzdanımı aldı diyor. Kesinler diyor bunun kolunu. Senin canına dokununca şeriat olsun, başkasının çocuğunu öldürünce şeriat olmasın. Başkasının çocuğunu abdestin namazı savcıyı öldürünce eylemci, senin çocuğunu öldürünce terörist. Bu nasıl bir çelişki, bu nasıl bir sahtekarlık ya? Bu nasıl bir ikiyüzlülük, üçyüzlülük ya? Beyaz TV'nin telefonla ulaştığı sanatçı falanca falanca o teröristlere terörist diyemedi. Bir tane sanatçı, Yeşilçam filmlerinde oynamış sanatçıya bir televizyon kanalı ulaşmış ve röportaj yapmış. Demiş ki, bunlar hakkında ne dersin? Terörist diyemem demiş, bak şimdi. Ben öyle bir laf kullanmak istemiyorum diyen sanatçı, yapılan eylem yanlış, oraya girmeleri yanlış diyorum. Yanlış, basit bir yanlış bu. Ben onlar için terörist lafını kullanmam. Vay be, sanatçı bu. Ben diyorum ya bunlara saatçi. Köprü altı saatçisi. Saatçi. Devletin savcısını geliyor, mekanında basıyor, silahla tehdit ediyor, arka tarafa terör bayrakları, Rusya'nın bayraklarını açıyor, propagandasını yapıyor, savcıyı öldürüyor. Terörist diyemem diyor. Dava adamı diyor bunlar. Devrim için geldi diyor. Utanmasa şehit diyecek. Şehit diyecek. Cennette mekanları mübarek olsun diyecek. Utanmasa. Berkin Elvan için sokağa çıkma çağrısı yapan klipte oynayan CHP'den milletvekili aday adayı olan Tayfun Talipoğlu da Berkin Elvan için yapılan bir klibin benzeri şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz için de yapılsa oynar mısınız? Sorusuna hayır oynamam cevabını verdi. Bakın bir tane çocuk bu gezi olaylarında polise taş atan, İşte esnafa taş atan, arabaları patlatan bir çocuk öldü. Onun için bir klip yaptılar bu sanatçılar. Rahat uyuyabiliyor musunuz? Huzurunuz var mı? İşte bu çocuk böyle öldürüldü farkında mısınız? Nasıl vicdanınız el veriyor? Bu klipte oynayanların tamamı Avrupa'ya gidiyor, tatil yapıyor. Ama o gariban çocuklar çıkıyor ve öldürülüyor. Polise taş atarken, esnafın dükkanına molotof atarken öldürülüyor. Ama bunlar çıkıp klip çekiyorlar. Rahat uyuyor musunuz? Şimdi bunlardan bir tanesi kim? Solcu bir milletvekili. Ne dediler buna? Aynı klip. Bu Müslüman savcı için, bu namazlı abdestli savcı için yapılsa. Oynar mısınız? Oynamam. Neden? Devletin vazifeli görevlisi o. O bize karşı. Bu adalet için var bu adam. Adalet için var. Bereketten İmam Hatipli bir adam. Namazlı niyazlı Müslüman bir adam. Eğer solcu komünist bir adam olsaydı, dinsiz bir adam olsaydı bu sanatçılar dünyaya ayak kaldırdılardı. Müslüman ya, İmam Hatipli ya, önemsiz. Müslüman öldürülürse önemsiz. İhsan Eli Açık, bir tane de bu adamdan haber okuyayım. İhsan Eli Açık, mezhepsiz hocalardan. Savcıyı şehit edenlere terörist demeyin. Hani bu adam ne diyordu bir fetvasında? Namaz diye bir şey yoktur. Yani namaz mecburi değildir. İster kıl ister kılma. O fetvayı burada anlattım. Bu olay hakkında bir açıklama yapmış. Gezi imamı. Savcıyı şehit edenlere terörist demeyin. Gezi imamı İhsan abi, Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği olayda saldırganlara terörist demeyin dedi. dün akşam falanca TV'de yayınlanan Bana Dinden Bahset programında İhsan Eli Açık, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gezi imamı konuştu. Taksim'de başlayan ve Türkiye'nin birçok ilinde terör eylemlerine dönüşen gezi olayları sırasında cuma namazı kıldıran, bu yüzden adı gezi imamına çıkan İhsan, programda savcının katillerine terörist denmemesi gerektiğini söyledi. Sakın demeyin diyor, bak uyarıyor. Eli Açık, önce gezi olaylarını övdü, ardından Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısı ile ilgili savcı Mehmet Selim Kiraz'ı öldürenler bu ülkenin fakir çocuklarıdır dedi. Ne alakası var ya? Yani bir adam fakir olarak birisini öldürürse ne diyeceğiz, katil değil mi diyeceğiz? Serbest bırakacağız. Fakiri zengini var mı teröristin ya? Terörist. Adam girdi öldürdü. Efendim halk çocuğuymuş, fakirmiş. O yüzden terörist diyemezmiş. Adamdaki algıya bak. Ölmeyi göze almışlar. Kahraman diyor bu, ölümü göze almış, buna terörist diyemezsin. Ben konuşmaları dinledim. Eğer diyor dediklerimizi yapmazlarsa biz de savcıyı cezalandıracağız. Bu işe başımızı koyduk, gerekirse burada öleceğiz diyerek ölmeyi falan da göze almış bu çocuklarımız. Çocuklarımız, bunların çocukları. Öyle elimizi havaya kaldırıp teslim olmayız. Ya ölürüz ya da bunu yaptırırız diyor. Telefonda böyle şeyler söylüyor. Hakikaten de ölümü göze almışlar. Orada öldüler be. Övdü, övdü, methetti, evliya yaptı. Teröristleri evliya yaptı. Hoca. Galeyana gelip sakın terörist demeyin. Başlık. Şimdi buradan yola çıkarak ben şunu söylüyorum. İhsan abi devam ediyor yumurtlamaya. Lütfen birisi Giresun'a gitti, birisi bilmem nereye gitti gömüldü. Bu memleketin yoksul çocukları bunlar. Öyle hemen terörist bunlar falan diye galeyana gerek. Burada anlatılmaya çalışılan şeyi görmemezlikten gelemeyiz. Ne anlatılmış burada İhsan abi? Ne anlatılmış burada? Eğer sizin kafanızdaki ideolojiye, komünizme, Allahsızlığa etrafınızda uymayan insanlar varsa çekin tetiği öldürün. Burada anlatılmak istenen mesaj bu. Masum mu bu? Yani benim kafama uymuyor, mahallemdeki komşum namaz kılmıyor. Vur anasını. Vur be, biz Allah yolundayız ya. Diyebilir miyim böyle bir şey? Mahallemdeki adam ehli sünnet değil, Vehhabi Selefi, öldürün bunu. Diyebilir miyiz böyle bir şey? Bu terörist bu. İslam düşmanı bu. Ama bu adam bunu masum gösteriyor. Neden bu kadar cahilsin İhsan abi? Gel şu mecliste bir oturalım beraber tövbe yapalım ya. Gel sana şu ehli sünnet akidesini bir öğreteyim İhsan abi. Yaşın olmuş gitmiş. Yaşlanmışsın. Her tarafın beyazlamış. Artık bir işaret al. Allah aşkına. Bu milleti sapıtırma. Teröriste terörist denir. Başka bir şey denmez. PKK neyse, IŞİD neyse bu da terörist. Aynı. Bunların bir farkı yok. Son haberimi de okuyayım hem kapatalım. Bu da İslami terörist. Allah'ın dininin adını kullanıyor. Reisi Cumhurumuz diyor ki bunlara IŞİD demeyin. Benim ağzıma alışmış IŞİD IŞİD diyorum. DEAŞ deyin diyor. DEAŞ. Niye? Bunların İslam'la bir alakası yok ki. Bunların Müslümanlıkla bir alakası yok. Bunlar harici teröristi bunlar. Şimdi Diyarbakır'da öğretim görevlisi bir adamın 3 tane oğlu IŞİD'e katılıyor. Adamın haberi yok. Bu haberi de okuyayım hem kapatalım. Diyarbakır'da öğretim üyesi yardımcı doşent doktor falancanın 3 oğlu IŞİD'e katıldı. Aile Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi falancadan Diyarbakır'da yaşayan 16 yaşında ikiz erkek kardeşleri falanca falancayı yanına alarak Suriye'de terör örgütü IŞİD'e katıldığı tespit edildi. 3 çocuk. Bir tanesi 19 yaşında, ikisi 16 yaşında. 3 çocuk. Nasıl oldu bu iş? Bir adam bugün karar verip yarın gitmez. Bunun bir geçmişi var. Bu adam internette bazı yerlere girdi. Bazı bozuk insanlarla konuştu. Bazı hücre evleriyle konuştu. Oğullarınızın Facebook adreslerine girin. Kızlarınızın Facebook adreslerine girin. O adreslerde yazıyorsa Ebu bilmem ne, Ebu bilmem ne. Yüzü peçeli adamlar varsa, bunlar yüzlerini gösteremezler. Tırsaktır, korkaktır. İsimleri gizli, sıfatları gizli. Her şeyleri gizli kapaklıdır. Niye gizli kapaklısınız siz? Demek ki kötü bir şey yapıyorsunuz. Niye bizim her şeyimiz açık? Ev belli, yurt belli, surat belli, isim belli, yaptığı, hizmet yaptığı yer belli. Beni bulmak isteyen her an bulabilir. Neden? Yanlış bir şey yapmıyorum ki. Her tarafım doğru benim, korkacağım bir şey yok. Ama sen korkuyorsun, sen sahtekarsın, sen terörist arıyorsun. Davana terörist aradığın için ismini ve sıfatını gizliyorsun. Ey Vehhabi Selefi, neden gizleniyorsun? Neden ismini yazmıyorsun oraya? Yok Ebu bilmem ne, Ebu bilmem ne yazıyorsun. Bak Müslüman kardeşim, kızının Facebook adresinde varsa arkadaş orada Ebu Mebu, anla ki terör örgütünü çağırıyor. Mesajlarını kontrol et. Mesajlarda Ebu Mebu varsa terör örgütüne çağırıyor. Terörist yapacak, yarın öbür gün aldatacak bunu. Evlenme bahanesiyle, 2-3 cariye alma bahanesiyle kandıracak. Ganimet bahanesiyle, işin yok mu orada senin, çalışmıyor musun? Hiç kimse seni işe almıyor mu? Almıyor. Gel buraya. 3-4 tane cariye var burada. Evin var, yurdun var. Kral gibisin, 4 tane silahın olacak. İstediğin gibi yaşayacaksın. Diyorlar, kandırıyorlar. Gençlerimizi kandırıyorlar. Öğretim üyesi olan baba, 3 oğlunun bulunması için Cumhurbaşkanı, Başbakan'dan ve emniyetten yardım istedi. Not bırakıp gitti. 10 Mart'ta bu kişi Ankara'da kaldığı öğrenci konuk evinden "Selamun aleyküm anneciğim, eşyalarımı fakirlere dağıtırsınız. Allah'a emanet olun." notu bırakarak ortadan kayboldu. Bu süreç nasıl oldu, buraya geldi? Vehhabilere, Selefilere katılanlar, bu terör örgütüne katılanlar, ilk fetvası şudur. Anne, baba, siz müşriksiniz. Evladım, niye bizi terk ediyorsun? Bazıları yakalanıyor. Yakalananlara ana babası soruyor. Niye evladım evi terk etmek istedin? Emniyet yakalıyor otobüs garında, getiriyor ailesine. Ana babası soruyor. Çocuk ne diyor? Anne, baba, siz müşriksiniz. Çünkü siz ehl-i sünnet vel cemaatsiniz. Biz ise 250 sene önce İngiliz ajanı Hemper'in Vehhabi ile Abdülvehhab'la beraber kurduğu tevhid dinini, yeni İslam'ı yaşıyoruz. Biz yeni bir din getirdik. Vehhabilik dini. IŞİD bu dini şu anda yayan IŞİD'dir. Liderimiz de halifemizdir. Ona gideceğiz. E oğlum, biz Müslümanız, hacca gittik geldik, namaz kılıyoruz. Ramazan'da oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz. Anne, siz müşriksiniz. Sizin yaptığınız namazlar geçersiz. Anasına babasına müşrik diyor. Böyle kandırıyorlar. Müşrik dediği için, bu ülkenin tamamını müşrik gördüğü için İslam beldesine gidiyor sözüm ona. Cahil, sohbetlere gelse bu adamı kandırabilirler mi? Şuradan bir tane adamı alsınlar, Vehhabi yapsınlar ya. Şuradan 2 ay ehli sünnet akidesini öğrettiğim bir adam. Alsınlar, Vehhabi yapsınlar, görelim. Yapamazsınız. Siz ancak ilmi olmayan cahilleri kandırırsınız. Allah bu milleti bunlardan kurtarsın. Amin. Sınıra gittiklerine ilişkin görüntülere ulaşıldı. Sınıra gitmişler. 3 çocukları ortadan kaybolan aile emniyete başvurdu. Ankara ve Diyarbakır'da polis alarma geçti. Her iki kentte yapılan aramalarda 3 kardeşin izine ulaşılamadı. Demek ki geçmiş. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm il emniyet müdürlükleri yine sınır kapılarındaki güvenlik birimlerini 3 kardeş konusunda uyardı. 3 gencin sınıra gittiklerine ilişkin görüntülere ulaşıldı. MİT'e de bilgi aktarıldı ve çocukların Suriye'ye geçerek IŞİD'e katıldıkları belirlendi. Suriye'den Irak'a geçmişler. Geçen kişilerden Süleyman'ın sınırı geçtikten sonra ailesine "Burada huzuru bulduk. Bizi merak etmeyin." diye mesaj attığı öğrenildi. Huzuru bulmuş orada. "Hiç bizi merak etmeyin. Anan senden razı değil, baban senden razı değil. Huzuru bulmuşsun. Öbür tarafta sen huzuru görürsün." Aile emniyetten çocukların geri alınması için yardım istedi. Halen Irak'ta IŞİD'in kontrolündeki bölgede bulunan 3 kardeşin getirilmesi için diplomatik çalışmalar devam ediyor. Süleyman'ın kimlerle bağlantıya geçtiği, IŞİD'e katılmaları için bağlantıların kimler tarafından yapıldığı da araştırılıyor. Nasıl araştıracak? Üçünün de evine gidiyorlar. Bilgisayarına bakıyorlar. Kimlerle konuştu? Nasıl kandırıldı? Ne konuşmalar geçti? Aile perişan durumda. Allah hiçbirimize göstermesin. Amin. Süleyman Bengil'in kendi halinde başarılı bir öğrenci olduğu, ancak Ankara'da gittiği dernek ve bir kitap evindeki telkinlerin ardından çizgisinin değiştiği öne sürülüyor. Ankara ve Konya'da bu Vehhabi Selefi kafa, bu mezhepsiz kafa birçok gencimizi, ehl-i sünnet akidesini bilmeyen birçok gencimizi kandırıyor. Bana çok mesajlar geliyor. Mesajları bana yollayan aile efradı, kardeşlerine yahut da o sohbetlere giden, o kitapları okuyanlara sohbetlerimizi izlettiği zaman arkadaşların birçoğu vazgeçiyor. Ama haber alamadıkların da oluyor. Sonucun ne olduğunu bilmiyorum. Bunların bir kısmı da belki de gitmiştir. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtarmaya çalışacağız bu teröristlerden. Gitti. Çocuklar gitti, 3 tane çocuk. 3 çocuğu kaybolan aile perişan oldu. Gazetenin telefonla ulaştığı aile, "Biz çocuklarımıza insan sevgisini öğrettik. bu noktaya nasıl geldiğini anlayamadık. Dernekler, okudukları kitaplar çocuklarımızı bu noktaya getirdi. Devletimizden çocuklarımızı bir an önce getirmesini istiyoruz dediler. Dernekler. Güya adam sohbete gidiyor, bir derneğe gidiyor. Oradan da buna ücretsiz kitaplar veriyorlar. Kitapta ne yazıyor? Türkiye devleti müşriktir. Türkiye devletindeki imamların arkasında namaz kılınmaz. Irak'taki İslam devletinden başka İslam devleti yeryüzünde yoktur. Kitaplarda bunlar yazıyor. Bunlar bir okuyor bu kitapları. Daha önce kıyas yapabileceği kitapları okumadıkları için ne diyor? Ayet söylüyor, hadis söylüyor diyor. Demek ki bu doğru. Demek ki biz müşrik bir devlette yaşıyoruz diyor ve terörist oluyor. 2307 Türk katıldı. 75 milyon ülke. Rakam çok düşük olabilir. Ama şunu düşünün. 2307 tane genç. 2307 insan. Bir tanesi de imam bunun. İmam, cami imamı. Okumuş 2-3 tane kitap. 2-3 tane Vehhabi ile tanışmış. Aklını çelmişler. Cami imamlarının ilmi seviyesinin nerede olduğuna dikkat edin. Akideyi bilen, İslam'ı bilen bir cami imamını kandırabilirler mi? Kayıtlara göre bugüne kadar 2307 Türk vatandaşı IŞİD'e katıldı. Bu kişilerden 1500'e yakını halen IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde ve çoğu ise IŞİD ile birlikte savaşıyor. Türkiye'de 2014-2015 yılının ilk 3 ayında 680 aile IŞİD'e katılan çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. Terör ve istihbarat birimleri yapılan araştırmada kayıp başvurusu yapılan kişilerin Suriye'ye geçiş yaptıkları ve IŞİD'in kamplarında eğitim gördükten sonra iç savaşa katıldıklarını belirledi. Önce kamplarda 2-3 ay eğitim veriyorlar. Bazıları bu eğitim gördükleri kamptan samimi olmadıklarını anladıkları için kaçıyorlar. Ülkeye geri dönmeye çalışıyorlar. Kaçamayanlar mecburen orada kalıyor. Öldürülmekle tehdit ediliyorlar. Sonra savaşa, çarpışmaya gönderiliyorlar. Bugüne kadar IŞİD saflarında geçen çatışmalarda 11 Türk hayatını kaybetti. Türkiye'den IŞİD'e katılanların çoğunun dernek, vakıf ve sosyal medya üzerinde örgütle bağlantıya geçtikleri, burada bağlantı kurdukları kişiler tarafından yasa dışı yollarla sınırdan geçişleri sağlandıkları öğrenildi. IŞİD'e katılanların bağlantıları araştırılırken çocukları için kayıp başvurusunda bulunan ailelerle de görüşülüyor. IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı olabileceği tahmin edilen ve bu örgütlere eleman temin eden dernekler de incelemeye alındı. Şu ana kadar 7 dernek ve vakıf belirlendi. Zeytinburnu'nda bile 2-3 tane Vehhabi Selefi IŞİD derneği var. Sohbete gidiyor. 2 ay, 3 ay, 5 ay sonra meyilli olanlara ne diyorlar kardeşim? Cihat yapmak ister misin? Daha önce hiçbir ilmi altyapısı yok. Çocuk diyor ki, tamam abi, öldürülsek cennet var. Ne olacak ya? Ne yapacağız? Suriye'ye göndereceğiz seni. Almanya'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den bana mesajlar geliyor. Böyle kandırıyorlar. Sohbetlere gidiyor. 3 ay, 5 ay, 6 ay bir iştah, bir heyecan gördüklerinde bir adamda hemen köşeye çekiyorlar. Kardeşim, cihadımıza katılmak ister misin? Türkiye'de de var bunlardan. Saf Müslümanları, cahil Müslümanları kandırıyorlar. Allah rızası için. Çocuklarınıza dikkat edin kardeşim. Ehli sünnet akidesini öğretin. Peygamber ve sahabinin akidesini öğretin. Allah onlardan razı olsun. Öğretmezseniz sonuç terör örgütü olur. Ya DHKPC, ya IŞİD, ya El-Kaide, ya Taliban, ya PKK. Bir terör örgütü olur. Ve o silah, o genç, o cahil kardeşim sana bir silah olarak döner. Müslüman, Müslümana kurşun sıkar. Allah Teala ilmi olmayan Müslüman kardeşlerimize ilim versin. Amin. İzan versin. Amin. Bu gibi ehl-i sünnet meclislerinden ilim almayı, ilim öğrenmeyi nasip etsin. Amin. Ve bozuk yollarından onları kurtarsın. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da.